Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men Muntada Salafis. Iden fuddo muhadara yowitido e wasiyeji wonande musibbe mun kadina. Wondude musibbe men maketebe Abu Fatima Kalu hafidhahu Allah ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيتها الأخوات الفاضلات ويا أيها الإخوة الفضلاء أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأسأله تبارك وتعالى كذلك أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أربعة يتقل من الله سبحانه وتعالى جرن مكنك الله عز وجل edo dendani gal nemaji ko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wadani edo dendani gal mo yereji ko kanko Allah azza wa jalla o mo yori e meni tawino woni ko buri e maunode ko buri e teddude ko buri e hittude e dendani gal kanyun din non nemaji e din non mo yereji famine gol kaado diina Islam wana nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be yottimiri kano ara en jarnimo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala moƴƴordo e meeden ndeɗo moƴƴere o moƴƴori e meeden nden daningal moƴƴoreeji ko woni e meeden yeeso ɗum mi seedi ke wonde reweteeɗo e goonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina Allahu azza wa jalla kanko kafi diddo alanamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e dendaningal ko o hertori kon yeso ɗum mi seedi ke wonde nelaano on Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala nelaaɓe makko kanko Allahu azza wa jal Ya Allah tabaraka wa ta'ala beydu man tore makko den e kisal makko gal e dow mabbe e dow kala neddo jiyaro e yimbe der suudu mabbe hara ko gomdindo e dow dendaningal sahabaabe mabbe ben e kala artudo baawo mabbe no nyentina odo sunna mabbe ha nyalande dargal hara sinum fecci ko no yosibbe teddube banderaabe teddube Mido hiwra on dudo hiwranu lutawata ko hiwranu islam hiwranu lutawata ko hiwranu neddo juldo wonande siddo makko juldo hiwranu lutawata ko hiwranu bedo jiyabe Allahu tabaaraka wa ta'ala waliyabe makko sibbe makko kandir aljannaje makko kanko Allahu azza wa jal arayasudum bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala En toriki Allahu Jalla wa Ala Yo kanko Allahu Subhanahu wa Ta'ala O arsiku e labbinangol mo e dendaningal fiyakuji meden din O arsika en kanko Allahu Tabaraka wa Ta'ala hawrindinede e sunna nelano alayhi salatu wa salam Haray Wano kambe sipe meden bembe ardinirani en non Yewtere meden den e odo kiki de teddudo بعون الله جل وعلا وتوفيقه ويوتر اند تواتا كويلو توند اودو عنوان دواني وصايا اخوية ودية معنى مود وصياد اتواتا كودي وصيو نرتن اپكو داجي مينين وصياد سكتن كاكوجي وصياد دي تواتا كو جيگول ينكوجي Wannan ginen andi wanda koko wiyete do attawasi fi ma bainana ko amrun muhimmun jiddan ko hunen tawata ko himmune hattirde e himmugal e kado dina mede jommeden tabaaraka wa ta'ala awsana war rasul sallallahu alayhi wa sallama awsana wa kadhalika as-sahabatu كان بعضهم يوصي بعضا وهكذا من صفات المؤمنين الذين ينجيهم الله تبارك وتعالى من ناره يوصي بعضهم بعضا جميعا تبارك وتعالى أوصيك إن كنكو الله عز وجل إن بيدو ينبي أوصيك أرام ببن أوصيك إن كنن سكتي ببن Wala kanko Allahu Azza wa Jalla o bangi niri nonka deftere makko teddune Allahu Tabaraka wa Ta'ala o wi walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hadhihi wasiyyatun jalilatun 'azimatun min Allahi Tabaraka wa Ta'ala li khalqihi Odo ko wasiyya motawata ko wasiyya mawdo wasiyya motawata ko wasiyya teddudo immordo ka joomi meden tabaaraka wa ta'ala wanande ndedo tagore makko woni en enen ko wanano kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala wa wi wa wassayna al-insana biwalidayhi kanko Allahu azza wa jalla wi menen me wasiyke neddanke kala neddanke e fi beedo jibimbe mo dido kanko neddo o yo o wondire mabbe no mo yere elado be nego sallallahu alaihi wa sallam najiyano e ko be wadaino ahyanan kana yusi ashabahu jama'atan wa ahyanan kana yusi ba'dahum fardan farda kamene elado alaihi salatu wassalam hibe latino hibe wasiyotono bedo sahama be mabbe tawa ko be dental ko be jama wana ardino ngi odo hadithe mutawata ko ma'rufu ladal jami' hadithe irbad ibn sariyah radiyallahu anhu mu imam ahmad ibn hanbal be filli ka musnad mabbe imam abu daud imam at-tirmidhi goto kale mabbe yaltini mo ka sunan munum Imam al-Hakim be filli mukambe kadi kamustadrak mabbe Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah beselini kanyum oro hadise ka silsilatul ahadisi sahiha ilano medeho sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndebe wajino bedo sahaba be mabbe wano ibad ibn sariyata be makirino be maki salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thumma istaqbala alayna fawa'adana maw'idatan baligha wajilat minha alqulubu وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع أوصنا يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز إلى آخر الحديث كما رواه صلى الله عليه وآله وسلم نبي واجي نبي صحابة بمعب واجي يتينغ برد صحابة بمعب بنغولي جيت صحابة بمعب بنغولي on saati kambe sahaba ben be fewtine laado sallallahu alayhi wa sallam be maki ngu waju modon do no wayi wa waju motawata ko wondo e waynitaade wasiyeme ne laado alayhi salatu wassalam be wasiibe be maki usikum mido wasiyon be lintani be kambe ne laado alayhi salatu wassalam ba'd al wasaya yoga e wasiyaji ko wananon ستبي هوري انداري معاذ بن جبل رضي الله عنه ونعرض نوغي اوضو حديث مأبه مبجانتي ونعرض ابو ذر كدنو في الليمو حديث مؤمام الترمذي بفلي كسنن مأبه معاذ بن جبل رضي الله عنه بسيرن بتين لان عليه الصلاة والسلام بماكي اوصني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنقبر نلانو عليه الصلاة والسلام وصية يسود نلانو ميننو عليه الصلاة والسلام بما كان معاذ اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن نلانو عليه الصلاة والسلام بوصي معاذ بن جبل وصياجد توتك وصياجد تددي وانا نوغي دين اندي ابو هريره رضي الله عنه بجنتنيك ان كان بتيغي وندن لا عليه الصلاه والسلام نوصينا بوصياجي تاتي بماكي اوصاني خليلي بثلاث بماكي جاتيغي اولين لا عليه الصلاه والسلام بوصينا لمن ابا هريره فيجتاتي الى ناري ندوكو هولغول اي وند كوكو ويته وصيه دو ko huuna ne tawata ko huude hittunde ko huuna himmune ko wadi kambe salaf gila e sahabaabe be be latino be wasiyo ndirayno hakkundaaji mabbe kambe e hore mabbe kun Allahu tabaaraka wa ta'ala wa banninani ka suratul asr kanko Allahu azza wa jalla wi wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اذا كوكو يتي التواصي وصي يندرغل بالخير وصي يندرغل بالصبر نلوكو جيانو من اسباب النجاه من عذاب الله جل وعلا كو جيانو سبب ده تواتا كو وانا نيد ندو اون صبو حاجو من تبارك وتعالى دندم ولت مكودي kono Allah jalla wa ala o bangina ni en goldo tortel wonde ne danke kala ne danke bi adama kala bi adama kanko tabaaraka wa ta'ala o holli enno e hayrere maana munum ko motawata ko bonirteedo ko motawata ko mo fi mudum halkoto Allah azza wa jalla o ittintini o li illa alladhina amanu wa 'amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اذا هاي no hana ni en hattirde hanangol yew wasiyondir hakkundaji meden wasiyondir hakkundaji meden ko moddi wasiyondir hakkundaji meden doftagol Allahu tabaaraka wa ta'ala e doftagol nelaado alayhi salatu wassalam bal nelaado alayhi salatu wassalam be bangina ni en ka hadith mukambe nelaado alayhi salatu wassalam be jantani e fihi tugol ko ko wiyete al wasiyya kambe nelaado alayhi salatu wassalam be maaki wonde ad-dinun nasiha kaado dina ko laabo ngiral no jeey ko be jantani en tombe laamanta laabana bi maana beedo lambe laabana kadhalika dandani ngal beedo be tawata ko jiya be mofte mabbe den kambe nelaado alayhi salatu wassalam la shakka najia ila bangol bedo lamberedo wasiya golbe kulal Allahu tabaaraka wa ta'ala wasiya be jogagol kaado diina wasiya be kambe bedo lambe mojjogol e nundugol faade e bebe be aynina ko wana non najia e wasiya gol dedo moftene laado alayhi salatu wassalam wasiya golbe rewgol Allahu tabaaraka wa ta'ala kanko tungarabe kafidaani mo hayye hunde hayye goto e wasiya golbe kadi jogi tagol sunna ne laado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e ko nande sifadi do fiji wadi sitawi subire hande e dedo nokkure menen teddune e odo kikide menen mo tawata ko barkinaado e wasiya dir hakkundaji meden yoga e wasiyaji di tawata kadi ko wasiyaji bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala nafaidi aray dungal wasiyatul ula ko taqwa Allah jalla wa ala wa hiya ajallul wasaya wa a'zamuha wa akbaruha wasiya aranun ko duwani wasiya dirgal hakkundaji meden hulugal Allah azza wa jalla wa nuhuru wasiya woni jogitagol kulal Allah tabaaraka wa ta'ala ko odo buri mawnune ko kanko buri teddude ko kanko buri hittude e dendani ngal wasiyaji di sendari mo ya Allah tabaaraka wa ta'ala o wasiyike kanko Allah jalla wa ala enen dedo tagore makko hulugol mo delano mere mo alayhi salatu wassalam be wasiyen hulugol Allah azza wa jalla ko wana non kambe delano mere on sallallahu alayhi wa sallam be bangina ni en hattirde bangingol ko ko wiyete kulal Allah tabaaraka wa ta'ala ko durrimata kon immorde e mojjereji kangurdan aduna do e mojjereji kangurdan laakharayan ko jang immorde ko be banginani en ka joomi meden tabaaraka wa ta'ala tippini do mabbe kon ka qur'aan e ko be banginani en ko joomi meden tabaaraka wa ta'ala wahyini mabbe kon ka sunna Allah tabaaraka wa ta'ala kanko wadi odo taqwa wasiyatuhu jalla wa ala linnaasi qaatibatan ووالد وصيته تبارك وتعالى للأولين والآخرين ووالد وصيته تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل ووالد وصيته لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله جل وعلا وبي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala wi hay ko ono yimbe hule de joomi modon o Allahu azza wa jalla tagudo on dendani ngal modon o itti on e wonki woti woni adama alayhi salatu wassalam ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ستريها وهي النار نو ندو ندانو نجومي مدن تبارك وتعالى ونودي انن بي ادم اندن دنيغال مدن كانكو الله عز وجل افطرانين وصيا بول ان كل المكو اتمنيراني ان كدي كانكو الله عز وجل وصيا بول ان كل المكو وبي يا ايها الناس اتقوا ربكم وَمِئِتُوِي وَاتَّقُوا اللَّهَ hulemo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kanko jomi modon motawata ko kanko woni ko tagiyo odo wasiye Allahu tabaraka wa ta'ala ko onoddi e makko ko en dendani ngal meden bibbe adam kanko Allahu azza wa jalla wadi odo taqwa wasiyatuhu tabaraka wa ta'ala lil awwalin wal akhirin jomi me wi wala qad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha o wi gomdi de menen me wasiike beedo be tawata ko adi tibe on e hokkaabe defte bi maana moftali di tawata ko yawtudi din e onon de do mofti muhammad alayhi salatu wassalam wonde on dendani gal modo yonhulu allah subhanahu wa ta'ala jomi benen tabaaraka wa ta'ala o hertinani en odo wasiye enen de do mofti muhammad alayhi salatu wassalam O ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Kanko Allahu 'azza wa jalla wi aya bo ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala onoddi e ngedeedo ayeje didi enen deedo mofti muhammad alayhi salatu wassalam nadana rabbuna tabaaraka wa ta'ala bismil iman jomeden tabaaraka wa ta'ala onoddiri en inde gomdinal dum do ko nidaa'u tashrifin ma'na mudun kun nuddanu ewnanu nu tawata ko ewnanu teddingol allah azza wa jalla ma onoddi en nduudo noddaando ewnike e nduudo ewnaando o yamiri e yenghulugo ko wadi si abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu bima idha sami'ta allah jalla wa ala yunadi bi qawlihi ya ayyuha alladhina amanu fa asghi ilayhi sam'a fa imma khayran tu'maru bih wa imma sharran tunha anhu kam ibn mas'ud bima ki kalaka nanda الله عز وجل اونوري اونادو ماكو يا ايها الذين امنوا وي هيكو اونو گومديم بماكي هاراي كالا كو جوكودا اتيتو دوندون فيوتينا نوبي مانادين فيوتينا ناندي مانادين فيوتينا حقيل مانادين اونادو جوميرادو اون تبارك وتعالى كو وادي نون كو اونادو ماردو نافور بماكي كو گوتل بيجي ديدي حبيدار ko imma mojjere de kanko allah azza wa jalla o wamma e yamirde tawasi awadi den abadotum tawasi awadi den o yidete tawasi awadi den wonadete aljanna walla ko bone wonada hadede tawa on non bone e hore mudun si tawi amemi mo woddotum kanko allah si tawi amemi mo kanko allah o tikkante si tawi amemi on don bone kanko allah azza wa jalla o nabete kalette makko kambe ibn mas'ud bema ki kala kananda ya ayyuhalladhina amanu tasku mujja wanno ko nafore molana de wo ma arande kanko jommenen tabaarake wa ta'ala ma unuddiri en duudo noddaano teddundo o wi ittaqullaha hule allah subhanahu wa ta'ala hule jommi modon tabaarake wa ta'ala hule odo mo tawata ko kanko woni ko tagi on ko kanko woni ko wodini on ko kanko woni on e arsikude ko kanko woni ko toppiti denna ningal fiya kuji modon din hule odo odo attaqwa kanko woni wasiyatu nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama li ummatihi qatibatan wa na ardi nannana ka hadith irbad ibn sariyah radiyallahu anhu lalahu alayhi salatu wassalam o wasiyemo be wasiyidon sahaba be men ko kambe woni al mukhatabuna fil wasiyati walakin wana kambe tu woni al muradun eden ge hore meden ko en faanda be der ton kambe de laaru alayhi salatu wassalam be yewti kanyu sahaba be men kono yewtere mabbe den ko hubitunde en enen mofte mabbe den en den dani ngal meni ko wadi sibe maki usikum bi taqwa allah azza wa jalla wasiyaji di sahaba be dabbiri ne laaru alayhi salatu wassalam kambe de laaru on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bada'a bit taqwa be fuddori ko wiyete at taqwa samane de ma honnu no anda wonne at taqwa ra'su kulli khairin ko wiyete ko taqwa allah jalla wa ala kul allah subhanahu wa ta'ala ko duwni hore kala ko wiyete mo yere hore kala ko innete moƴƴen jono si tawi innama attaqwa e gaddi maana mudul lughatan kaw ko pembe maaki ko kalimatun mushtaqqatun min alwiqayati bi maana si innama attaqwa ko kalima dettado e ko wiyete kon alwiqaya no anda ko wiyete kon alwiqaya kuma yaj'alu al-'abdu baynahu wa baynama yudhihi ko innete alwiqaya ko hedo koko ibnu adam on jiya don dettata kon o wada hakkunde makko e kon ko lorrata mo ko dun innete attaqwa wadon sibe maki wonde attaqwa ko an yaj'ala al-'abdu baynahu wa bayna ghadabillahi wa sukhtillahi wa 'iqabillahi وعذاب الله وقاية تمنعه من ذلك كله بما كي التقوى كل الله عز وجل كن جيارو دتا تو ودا هيدو حق نماكو تيكري الله سبحانه وتعالى ودا هيدو حق نماكو انغل الله عز وجل نغل ودا هيدو حق نماكو الت الله سبحانه وتعالى هيدو دنا تاواتا ko dandayde mo hadayde mo kanko neddan jonge hewtugol e dim don di dandani ngal majji jono mon don alwiqaya wana shekhu samin de makire no rahmatullahi alayhi be maki ko du woni imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi ko du woni jogitagol yamiradi allah azza wa jalla din on tigi ara ko allah tabaaraka wa ta'ala yamirimo kon o darano dun attirde daragol o woɗɗito haɗoje allah subhanahu wa ta'ala nden ɗe dendaningal majji hattirde woɗɗitagol ɓe maki ko nden ɗo woni heedode nde ɓiɗɗo adama o watta hakkunde makko e tikkere allahu nden hakkunde makko e lette allah azza wa jalla wona laamu makko ngum wona teddungal makko ngal wona jawdi makko ndin wona ɓenngure makko nden wona sooriɓe makko ɓen wana hay e hunde e ɗiɗo piiji wawata mo heedude e tikkere allahu nden e lette allahu nden bal ko heedatamo e ɗumno ko so jogitike yamiradi allahu azza wa jalla ɗin o woɗɗitike haɗoje makko ɗen kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗumno woni ko wiyete kon attaqwa jonon ono attaqwa e hoore muɗum ɗe gandi karmo koɓɓen no mari konngudi ɗuɗuɗi e muɗum ali ibni abi talib ɓe jantani en ko wiyete attaqwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu be jantani en kambe kadi ko wiyete attaqwa ko wana non sen detti oɗo karmo kojo mo tawata ko imam ibn al-mu'taz kambe kadi be jantani en ko wiyete attaqwa wa nafsu shay'in oɗo karmo kojo talq ibn habib kambe kadi be jantani en ko wiyete attaqwa ali ibn abi talib radiyallahu anhu kambe be maki wonde ko wiyete attaqwa ko al-khawfu min al-jalili والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل رواية بو والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل كم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بماك قوية التقوى قليلو في جني قو أنك الخوف من الجليل قو قل الله عز وجل مولو أنك توا أن نئتن كأنك الله يمر ماكم هنا وده ko o haɗuma kon hiɗa woɗɗiti hiɗa hulimo kanko allahu tabaraka wa ta'ala sirran wa alaniyatan ka gundo ka tawi ɗon ko antum woni ɗon da hulimo wa nafsu shay'in ka feñuɗa ɗon e gite jama on kadi hiɗa hulimo kanko allahu azza wa jal ɓe maki ɗum ɗo woni goo ɗimmitel muɗum ngel ɓe maki al'amalu bitanzil ko gollitirgol ko tippinakon hon woni ko tippinakon ko alqur'anu wassunna ko waɗi non alqur'an ko tippinade immorde ka allah azza wa jalla haka nelano alayhi salatu wassalam wa kadhalika assunna ko tippina ɗum immorde ka allah azza wa jalla haka nelano alayhi salatu wassalam idan si innama alamalu bitanzili ko fana ko alamalu bilkitabi wassunna ko gollitirgol deftere allahu tabaraka wa ta'ala nden kañum may sunna on allahu wi inna anzalnahu tawi yani bidhalika الكتاب كنك تبارك وتعالى وي وأنزلنا إليك الذكر تبي يعني بذلك السنة إذن كنك تبارك وتعالى وتبني القرآن والسنة كم بعلي بن أبي طالب بماكي خون لمرنه والعمل بالتنزيل خون تمرن بماكي كو الرضا بالقليل Walla al-qana'atu bil qalil ko wel torgol seeda mo annana hore ma ko laabu do dagi ko Allah subhanahu wa ta'ala arsikuma kom tawa anne do ngida yondinori dun don hida wel tori dun don ayawata dun don ukkoda e dabbirgol no harmiri andara taba Allah azza wa jalla ukima ko dagi ko no ko fandi laqja gite mana de ndara dambude de tawata da tanjini si ayari ton a hebay immoda ukkora don tawale ko dambude de tawata ko dambude harmude ne do mo wona yondini no weltordo o do seeda mo Allah subhanahu wa ta'ala arsikimo madama ko hune ne tawata ko hune dagine be magi kambe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wonema kon ko hikki do woni hune ne tawata ko hune naya merenen e ko wiyete kon at-taqwa ko al-isti'dadu li yawm ar-rahil ko yawnu nebba mo tawata ko ahibilani no gal do nyallal gal tawata la budda minhu fere ala ko be gal do nyallal ara do woni nyande yaltata e dan do ngurna ngaruna hota an ne danke on kama ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala nyande wayno to da be ngure maada nen dangal mayre taw goto mo weltoraado nyande wayno to da galleji maada nen diden dangal majji wayno da jawle maada nen diden dangal majji wayno da chonchi maada nen diden dangal majji immona an ne danke on e kala ko wonno da e mudu ngenema hota kama ko kanko subhanahu wa ta'ala kambe Ali ibn Abi Talib be maaki hebulana gol gal dun nyalla ido pijinai be maaki ko di wi'ete taqwallah amma ibn mas'ud radiyallahu anhu kambe be maaki wonde si inna ma taqwallahi haqqa tuqati hulir gol Allah azza wa jalla no ohani hulir gano be maaki ko ayyu ta'a fala yu'sa wa ayyu dhkara fala yunsa be maaki كم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وندس انما كل الله تبارك وتعالى نؤهانه لردنه بماك غوانك ان يطاع فلا يرسى كي اضفتكنك الله تبارك وتعالى توا يدا بتكي يسلم كم ابن مسعود وان يذكر فلا ينسى ان اندتك bima ko jante kanko Allah tabaarak wa ta'ala hara wa yajjitaka be watti don kambe ibn mas'ud radiyallahu anhu be maki wa an yushkara fala yukfar ende o jarnete kanko tabaarak wa ta'ala taw o yedda dido tati be maki ko di wiyete taqwallahi jalla wa ala haqqa tuqatihi an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar bero طلق ابن حبيب رحمه الله كم بماكي ونكو ويتي تقوى الله جل وعلا كل الله سبحانه وتعالى كو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله بما كي وند كويته كل الجمران وان تبارك وتعالى غون كون دروتو دا ودا دفتار الله سبحانه وتعالى وداك الله سبحانه وتعالى يمر ماكم توكدك على نور من الله هركو هور دايغو امرغوك الله سبحانه وتعالى لوني هون وفق الكتاب والسنه هرن فيبوندير دفتر الله عز وجل نم سنن الان من صلى الله عليه واله وسلم ونفامر دون بيد الصحابه من الان عليهم عليه الصلاه والسلام اذا ان نحن وانا دون تو ترجو ثواب الله هدا تنجيني قد براجي دين جدي مكو نكن كو الله عز وجل ودا دفتر مكو نكن كو الله حرم فيبوني دفتر مكو نين سنن الان مكو عليه الصلاه والسلام ارم بمجم بن فامرن tawhida tanjini a heban joddi makko nin kanko Allah be maki wa anta turuka ma'siyata Allah ene accata kadi lunda gol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah dun kadi ara ko hore ndey bu imorde ka Allah subhanahu wa ta'ala yani kala ko ren to toda e mudun konta dun non no harmi konta wonde dun non ko piji di tawata ko hadani tawa hebani ɗum dalil immorde ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tabituɗo ka deftere makko maka sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallama maɗunge masadirul adilla luttuɗi ɗin al ijma' kañumma e al qiyas as sahih ɓe waki takhafu iqab allah hara hida huli lette makko ɗen kanko subhanahu wa ta'ala se daariɗo moƴƴa kaɓe maki ɗum tarju thawab allah e kaɓe maki ɗon takhafu iqab allah mana muɗum ko yo tawsiɗa wadde ɗoftare makko kanko allahu azza wa jalla harana yingo wonɗa waɗirde wananani nani si tawi hiɗa tertade ko haaɗi kon kanko allahu jalla wa ala tawana yingo wonɗa waɗirde wananani nani bal ko wonɗa waɗirde moƴƴereji ɗin ko fi kanko allahu yo o yoɓo e wona fi yo yimɓe ɓe yiɓu wona fi yo ɓe nanuɓe manta wanassu cheyin ko wonna accirde ɗiɗo boneji ko fi kanko allahu yo dandoye lette makko ɗen wona fi yo yimɓe ɓe yiɓu ɓe nana ɓe coobama ɓe mantama fi ɗum ɗon kamɓe talqa ibnu habibin rahimahullahu ɓe maki ko ɗum ɗo innete attaqwa imam ibnu almu'taz kamɓe ɓe maki halli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaqa tuqa wasna kamashin fauqa ardi shawki yahdaru ma yara la tahqiranna saghiratan fa inna aljibala min alhasa kamɓe imam ibnu almu'taz ɓe maki rahimahullah ɓe maki halli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaqa tuqa ɓe maki terto ɗiɗo bakkatuji tosoki majji e mawɗi majji ko ɗum wiyete kulol allah wata weeñu bakkatuji ɗi ndara oɗo inna hum oɗo ko kabira weeñaɗi ndara oɗo inna oɗo ko saghira idan ajtanibu min alkabira lakinni ati alsaghira a iway e bakkatuji mawɗi ɗin kon noon a aray e tosoki ɗi ndare sahabaɓe nelaɗo alayhissalatu wassalamu kamɓe noɓe jogi torno ɗiɗo bakkatuji ɗi enen wonde wiwde ko tosoki anas ibni malikin radiallahu anhu no ari asar maɓɓe mo imamu tirmidiyu filli ka sunan maɓɓe anasin ɓe fewtuno ɓeɗo tabi'inaɓe ɓe maki innakum lata'maluna a'mala hiya addaqu fi a'yunikum min ash-sha'ri kunna na'udduha fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min al-mubiqati kamɓe anasin ɓe maki mi yi on onon hande ma'shara tabi'in onon mi yi on hande hiɗon ara e bakkatuji ɗi tawata ko bakkatuji fanduɗi e guite mono ɗin ino fandi ka guite mono yiɗi sewi ɓuri leeɓol ɓe maki menen men laatino e zaman nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɗin bakkatuji men limaynoɗi ko jiyaɗi e halkayɗi ɓi adama ɗin bakkatuji ɗi onon wonɗon e yawitade ɗin ɗi fanɗin non fi munum menen e zaman nelaɗo alayhissalatu wassalamu min limayno ɗin bakkatuji ko bakkatuji halkaynoɗi non kamɓe ko ni ɓe jogui torno ɗi bakkatuji ɗi enen yawitiɗen hande wi en ko tosoki on noon kamɓe ɓe andi joomi min wi'i wa kullu saghirin wa kabirin mustatar allahu azza wa jalla o wi bakka tosoko e bakkatu mawɗo malaikaɓe iwtirɓe ɓawo men ɓen kamɓe hiɓe windude ɗi dendagal majji wa non ko o wi ko wa inna alaykum la hafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun kanko allahu azza wa jalla o wi wonne ma yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid idan oɗo ɓiɗɗo adam koyo o woɗɗi to bakkatuji mawɗi ɗin kañum may tosokini a yaway ɗo bakkatu tosoko yawitoɗa bakkatu tosoko waɗamo hande waɗamo jango waɗamo faɗɗi jango waɗiramo nun ha ñande go tawa o wonti bakkatu mawɗo ko ɗum waɗi si abdoullah ibni abbas radiallahu anhuma ɓe maki wondema la kabirata maa al istighfari wala saghirata maa al israri ɓe maki bakkatu mawɗo ala wondude e tubugol laɓɓina si neɗɗo on no tubude o laɓɓina hattirde laɓɓingol tubuguye makkon allahu hefanemo bakkatuji ɗin fo inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ko wona noon kadi bakkatu tosoko ala wondude e luttitugol e hoore bakkatu on duumo e makko waɗamo bimbi waɗamo ñalorma waɗamo kikiɗe ñande wo hiɗa wadde mo laaɓiji tati alal aqal si tawi timmi lewru a tawa e oɗo fanɗa a tawa e oɗo bakkatu fanɗa joni noon bakkatu wona imam ibnu qayyim al jawziya ɓe makiri noon bemaki wonde la tanzuru ila sigari dhunubi walakin inzuru ila azamati mannaha anha bemaki wata ondaru faade e fandugol bakkatuji din ndare maunugol on haddo din bakkatuji o woni Allah subhanahu wa ta'ala bemaki khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa bemaki wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara bemaki wonko aduna do wadira alhali mana on edina manakan wana neddo mo tawata ko wonno e seppude e leydi ndi tawata ko heewundi bulle en fuude ngandi si goddo e meden arido e nokku mo tawata ko nokku wondudo e bulle kanko neddo on gemboto o moobita cionci makko din o nyobbo hattirde nyobbagol o yara kadi kanko neddo harahimo boylaade hakkunde bulle den fi wata bullal keppu haydolo ke makko on fadlan gal meema bandu makko ha o yawte be maki ko ningem borta an neddo on hakkunde di bakkatuji mawdi e bakkatuji to so kidin ha yaltoya on saati be maki wonde wala tahqiranna saghiratan wa tayrito bakkatu to so ko de be maki fa innal jibala min al hasa kama be maki wonde ko dum no wiete taqwa allah azza wa jalla idan hala hede wasiyo dira hulugol allah subhanahu wa ta'ala fattaqwa ra's kulli khair ko wiyete kon kulo Allahu tabaaraka wa ta'ala ko dum woni bi maana hore kala ko innete mo ere foti non ko khairun fi dunya walla ko khairun fi al-akhirah mo ere mudum dem foko taqwa Allah tabaaraka wa ta'ala ko dum addi hane la no alayhi salatu wassalam be maki ittaqillaha haythu ma kunta kulo Allahu azza wa jall wala yawiuka ka julirde tum hulatamo wana ya wi'uka ka yeso jamaatun hulatamu si aweddike a nyortay hurma kuji makko din kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala odo biddo adam si tawi hawri anne anke o awirnike gite beedo yimbe ari a webitike e yitere odo Allahu azza wa jalla tabudo ma yimbe be nakambe taguma adogi gite beedo yimbe ari e webitike e yitere odo Allahu azza wa jalla motawata ko kanko wumma arsikude yimbe be nankambe wumma arsikude adogi gite beedo yimbe a wirnikede ari e webitike e yitere odo Allahu tabaaraka wa ta'ala motawata ko kanko jogi ngurdam maada dan kanko waratama onattama kamako beeda joganaaki madum si adogi gite ben don ne ngawirnikede ari ya webitike yitere makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala motawata ko kanko jeyi aljanna ko kanko jeyi annar beda be joganaki madum hay e hoode ene dum do hakille golli do ibnu adama on suudo da yimbe men be den nani gal mabbe joga ara webito da yeso makko kanko subhanahu wa ta'ala ko di kanko wawata mo wirnaade jomi wenen tabaaraka wa ta'ala wa bi la ta'khudhuhu sinatun wala nahu kanko nangata mo ngorre kanko tabaaraka wa ta'ala odanata ko wala non kanko Allahu azza wa jalla o banginani en himu andi kala hone kanko tabaaraka wa ta'ala wi wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma himu gubinde gandal kala hone ala ko watta ko tawata kanko jomirado on o anda ko wala non kanko Allah subhanahu wa ta'ala walli e wonne himo renti pijirin di fop majji la yakhfa ala Allah shay'un fil ardi wala fis sama wirno taako mo hay e hunde kaleedi do wirno taako mo hay e hunde ka asama'u kanko jomi menen tabaaraka wa ta'ala o manginani e wonne o nanay kanko tabaaraka wa ta'ala kala hunde ala haraka hay e goto mo watta do o tawata kanko subhanahu wa ta'ala o nanata dum don ko wadi non ko huwa as-sami'ul 'alim kanko tabaaraka wa ta'ala onanay kala hito idan si tawi hawri asurike himbe be ari ya webitike o allah huwa yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna min allah o wi be no suuda de himbe be kulol ayibe wata ben don ayibe me be ara be webito yeso allah tabaaraka wa ta'ala o do mo tawata ko kanko woni jogido lette kanko woni jogido lette Allah azza wa jalla walli wonde am fiya ke ma on ko attiya mi jade mo himo andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid eh la do gol tawata ko won gol ka der dande ma do kan ko jom men tabaaraka wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun eh idan kala ka wonna ando allah azza wa jalla hino andi fima ko dum imam ahmad bima kaino wonne idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibun wa khaliqu adh-dhulami yaraka wa la tahsabanna allah yaghfalu sa'a wa la anna ma yakhfa alayhi yaghibu bima kaino sitabi ya weddike antum ayyani neddo hay goto takoma be maki wata wi'umi weddike walakin qul alayya raqib inna allaha kana alaykum raqiba kawnda wandu morentuma si arido anati sudu a ombi dambude dem fop a ombi fenetre jidi fop a dannini ndayguji din fop angari kala kandarata fi saye yonde sudu dum anati don asiki wado againi wirnade imam ahmad bin maki khaliqu adh-dhulami yaraka odo tagudo ni beden himorentuma ولا تحسبن الله يغفل ساعه وتسك الله لو يلسن في ما ده وات ولا انما يخفى عليه يغيب وتسك كدك ويرنتو يمبه لوتو بينو ويرنو مكان سبحانه وتعالى اذا وصي يديرن كل الله سبحانه وتعالى كون دو يمبه بن مانكرا سي يمبه بن جوغي ك كل الله تبارك وتعالى ادنا ما به ام الى اخر ام اي غلا جوتين ده ادون ايا غوتو فيك ادنا ايا غوتو فيك الاخر يومين تبارك وتعالى وي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وي سترين أوري يمب سارة كلا يمب سارة بقوم دينيمو كمكو تبارك وتعالى بهوليمو الله وي كفلت من فدي بوني من أدي تيناي بباركيجي كأسماء أوجي من تبين مؤيريجي دومو تولي men ferana be kadi leydi ndim men ulina na be ton kadi mo ereji dumo todi o ni kono walakin kazzabu be sali gombinde be hulamen be fenne be fenne ene non sem taskike al halimede ngollagine hande ka fewni ne do ko burde mankirede ko kulal allah hine jodi geddi din hide renti di laylan wa naharan si hande fe'i jango yalti e wi'a sita hande si jango fe'i faddi jango fewndi ke wi'en sitta ko fe'i kon hanki koni wolete ha al halium o woni al halim molana o jama'um hebe fala hetta de kono non be fala ka waylade jomi mede wi inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih wa man asdaqu min allahi qilan ومن اصدق من الله حديثا انت زيتيم ببن الا وني تاسكادي اودو ايا ازي تاوي به سيكو كو الله وي دو كون نادو او واتا ما نامون زيتاوي ييمبه ليدي وني كو يداي به الله عز وجل بحبك وي اوغول دوني به فالا موجره به فالا حتاره دون واي وسيتاوي هاوري ندان كدا اي بادال نيامال او غورنينغال اي كوينغال نانانغال andi habito da non feppondire kono nadirda woni boylorde non nadirda woni boylorde kono woni ri al hali himbe bombe sibe fala ma hebude lando mojjo be hebata abaddan sina allah tabaaraka wa ta'ala o ite yurmene makko ne ngodani be sina do sunna makko on ko o kanko tabaaraka wa ta'ala no himbe be way woko no o addirta lambe ben e hore mabbe ko di lambe men ko e mabbe woni ko iwata ano ko aya hollo wen si dem fala hettare ka aduna ko be hulen allah kono iblisani nati e hakkelle jamaa be wi si a huli allah asubi arsike ma faadai kana do wonde nan si tawi hawri ayni ni yirtano harmiri mi dabirtano harmiri min mi gollirtano harmiri ben mo subi sannai qaida di bombi Allah azza wa jalla wi si huli mo yaltinana en barkeji ka asama uji ka leede enen ginne si am tigi sa subi tun afadirte kanko tigi wi en wa man yattaqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه فيرزقه من حيث لا يحتسب. أما في الآخرة يوم من أبنين نيئين قوي إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات وعيون. وعيون. قوي إن للمتقين مفازة. إذا لن نبيني إن كهلتين وان نقصوني هلو الله تبارك وتعالى أدنى مكون إلى آخر مكون مؤيين. الوصية الثانية كو العناية والاهتمام بطلب العلم الشرعي. قلوان بمعنى همير قل تبتو حتير دي تبتا قل دا بقل غلو غند الشريع. وتواتكم ينين هند يمي من اتي دا بقل غندل كو أنغل مكي. من اتي كذلك جودا قل جنة يمي من كو أنغل مكي. قولي أناني yimbe no iwa e cayde noobe yaha hedde flawaji din ma ka der cayde o tigi be yida e sibbe mabbe goobe lando ben fi neddo mo tawata ko sibbe mabbe ben ayne kaari goy himo jangude taw kon be faande kole kole mo gollude taw kon be faande ko mecce aduna jabo tobbe gonno wiyata si tawi kam ko neddo himo jokki dabbugol gandal walla o yalti e leydi ni o yeyi dabbugol gandal benna kari ala gollude de ko jokki ko jangugo si tawi o jodi ke wudditi dudal himo jannude yimbe be mo andina be dina Allahu azza wa jalla kan benna kari jokka hay e hunde ko janno fay ko wonto hay e hunde ko Allahu azza wa jalla halfini kon nelabe makko be ngal nababe makko be bero betawata ko kambe o buri yidde ko kambe o buri mawninde ngal do gandal Allah subhanahu wa ta'ala mawnini ngal o teddini ngal jomi mede wi shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist kango tabaraka wa ta'ala o holli e wonde ko sedanimo ko wiyate ko wahdaniyatahu tabaraka wa ta'ala hara kono haniri non goti mbaku makko ngon ko sedani mo dum no haniri non tigi ko tato ko kanko Allahu azza wa jal e malaika be makko be ngowi wa ulul ilmi e beedo be tawata ko jumiraabe gande be hono aya ko aya mo tawata o yoni ko wiyete ko gandal teddunga ko dum addi han si tawi Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ka tafsir mabbe ka be sharhata o do aya be maki wonde fi hadhihi al-ayati دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فلو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله تبارك وتعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء كم بإمام القرطبي بماكي أورو آية كفلتنا إمامك تدنغل مولانا ونند غندنغل no e makko teddungal molanangal e qur'an wonande beedo karamokobe be makki si tawi no wodumo neddo mo tawata ko teddudo ka Allahu tabaaraka wa ta'ala buri gando Allahu azza wa jalla o bannayno on don o takkindira mo inde makko den kanko Allahu e inde malaikaabe makko be kono nare o wi shahida Allah annahu la ilaha illa huwa o wi wal malaikatu wa ulul ilmi o wi ali wa الملوك وبيالي والاغنياء وبيالي واولو القوه وبيالي وذو الاولاد كم تبارك وتعالى كويك واولو العلم اذا نون نو فلا انكم ها هونتو غالدو غاندال تيدي كو ها هونتو بيدو كارمو كوبي بي تيدي سي تامي انين هيدي ياويتي نون هيدي هاي فيني في بي جومي مادن تبارك وتعالى كم كوم تيديني دون هي مو مونيني دون كان قال الله تبارك وتعالى امين لنا عليه الصلاه والسلام وقل رب زدني علما وي انك اي جومي بيدنا غندا كو اي جومي بيدنا غندا امام القرطبي بماكي اودو ايا كما امام القرطبي رحمه الله بماكي لو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم بما كزيتاوي نوود نوهون نتوتا كتدنك الله بريغندل الله عز وجل يمرين ونلانو مكو عليه الصلاة والسلام ينلانو أن ترمو يو أبيدن بندن هون نوانا يمر ربنا يو بترمو يو أبيدن بغندل أني كمم تدك الله عز وجل بريغندل محمد عليه الصلاة والسلام alaka ko mongo yida ka Allahu azza wa jalla buri nelano alayhi salatu wassalam ala joni kan ko Allahu tabaaraka wa ta'ala o yamiri ono burdo teddude ka makko mo o buri yidde yo on dabbirmo kanko Allahu beydari Allahu yali wa qur rabbi zidni mulkan wa qur rabbi zidni amwalan wa qur rabbi zidni azwajan wa qur rabbi zidni awladan وقل رب زدني كذا وكذا كذا وكذا من الأمور الدنيوية بل قال جل وعلا وقل رب زدني علما هذا يدل على شرف العلم وفضله عند ربنا تبارك وتعالى كم وجه من تبارك وتعالى ومن يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وفي كنك الله مؤكل الحكمة كلام أموي أكده لأن الحكمة أسلمونك وضع الشيء في محله إمام مجاهد بماك رحمه الله وأن المراد بالحكمة في هذه الآية هو الفقه والفهم بماك كدوني قننقل فامن قلقاد دين الله سبحانه وتعالى الله يؤتي الحكمة من يشاء kanko Allahu mo okka mudo famu galdo gandal kalamu o muyi okkude o wi wa may yutal hikma kala okka do gandal dina faqad utiya khayran kaseera on don gondi o okka ma moyere de tawata ko molana ru ngaddi hakan ko jomi men o wi wanda qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un dengan dani ona men ka aduna do Allah tabaaraka wa ta'ala ko okurata okude yimbe ko ngeko wiyete fadlukum ko al ilm o wi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un o holli wonde gal do gandal ko gal neddo haani weltorde gal do gandal yo o andu ko gal do buri teddude e den dani gal jawle ko heboto ko enen konti hande neddo si hebi jawdi o wasama gandal ko barkindo kontude mo hebi gandal o wasama jawdi ko hudan ande duudube ko ni jogito goddo si hebi jawdi si o ari benna ala jien senike ala jien maaki hay oto wangal si no arde benna oto ala la jengal no senade ye no fofa bu jawdi amma neddo on si tawi hawri ko o gando yimme metata bi anda nafore gandal fo bi anda nafore gando tahbi hayfini fi makko sitawi jona mainama ko renioji fami na jama on ko nanirtabe ko wonde sakkitode ko gongol ko ala jikari jeyi walau kana ajhala min himari ahlihi hay sitawi ala jikari no majji uri babba manga der galle mabbe madama be mari jawdi kongol sakkitorongol ko kambe si yeddotirama ko yeddotira andube ben fi dina landataake ene ko hondon joomi men wiye dum ko hondon nelano alayhi salatu wassalamu makir ko wiugol ala jikari joni darane en non ko onto mojjanta e ka annahu yuha ilayhi non ko mushkila kabira ali ibn abi talib be maki farihna qismatal jabbari fina lana al ilmu walil juhali malu fal malu يفنى عن قريب والعلم يبقى لا يزال كم علي بن ابي طالب بماكي ان فرحنا قسمه الجبار فينا اول توري سندور اند جومي مين تبارك وتعالى سنين ميدن ان بيد ادم بماكي لنا العلم الله ولن ان مفتي محمد عليه الصلاه والسلام ان غندا وللجحال مال o wadani beedo majjube kambe ko wiyete kon jawti ko ko wadi si ajiyama mufti Muhammad din alayhi salatu wassalam wa hebali gandal ada bali ngal do gandal ko gebal ngal Allahu fewtini ma duri da ina lana al-ilmu wal juhalima bema ki wonde fal ilmu wan fal malu yafna an qaribin bema ki ngal ndido jawdi dun do ko lanne dun ko yawi ko wadi non innata kari no mari haa umulaka nyande o muli ko wiyete ko kari no mari ka ko wiyete ko bengure makko den no mari ko bengure makko den no mari jaw den ko imani lanna di acce walla lanna accani ko wadi si jomi men wi'i ma innakum yanfadu wa ma indallahi ba Allahu ikoko woni gamon ton ko lanna ido aru ya yawmal qiyamati tawako afardan لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أعوى يكو أنتم أياد حي كسن قاد رضيتا أمام رب العزة والجلال كم علي بن أبي طالب بماكي والعلم قندنقل كنقل يبقى لا يزال كحد تونقل قل إيوتا تنكي أبناء اللدي gandangal ko tabitengal bi ibnillahi tabaarak wa ta'ala haka sakito di zaman kani la rawali salatu wassalam janti don bembe dangal daroyto e hore munum bennon ko himbe be tata be wuro e zaman mo tata hay inde allah wolta ke le inde idan ali ibn abi talib kambe be bangina ni e wonde gandal ko dum woni ko luttata pellata faruna hebuno jawdi ka يوم ميوي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوذ ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة نحن متاتا تشابي جي مغازين جي مكو دين كنغالو جي مكو دين وندن تنسي روندوتو دين كدولي سكابي روندوتو تشابي جي دين تن وجاو ديو هبي كونو إن اللو كومبو يمن نفي توري دو جاو دي قارون كومبو يمن إنغالاكا أبو هريرة رضي الله عنه كان من أهل الصفة كان من أفقر فقراء الصحابة كل كم يا أبو هريرة رضي الله عنه عنك ونن أو دفتر دتواتك ويوتين في قرآن السنة يوتين في دين لابك أنا تي الميري توك مرد دليل قل كان يقولني هاك أن يلتو يتوى يالين يا أبو هريرة نبر أنا كم مسكينون كل أبو هريرة رضي الله عنه نفعنا بعلمه benafiri en gandal mabbe gal hay joni den nafitorde gal ko di hadisaaje mabbe fillaade den tun ka kutubu as-sitta be wi woko hadisaaje de tawata ko hadisaaje goluji jowi e temedde tati e chapande jeddi e nay 5374 hadis سادتي صحيح البخاري صحيح مسلم سنن وجد الني حديثا دي ابو هريره وند توندن كو حديثا دي غلوجي جوي ا تيمد تاتي ا تشابان دي جيدي ني ميرونا فورينو فاني ساواتي دون مسند امام احمد سنن الدارمي موطا مالك وني كتب التسعه بيوي سياواتي ادهدا حديثاجي دي ابو هريره فيلي دن نرتون كو حديثاجي غلوجي جيناي اكو فاوي اونو صحابه جو نفعنا بعلم ايو ربلت كو تينار كو دي ابو هريره رضي الله عنه كو ايتان جيدا بيري بسلمي بناتي اسلام هجريه باو خيب هيتان عام خيبر بناتي اسلام ايتان جيدا بيري ملان عليه الصلاه والسلام في ان ايتان يلا بيري sappa bene no yade sappo e goka kono kana yulazimu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ubita ni beko mawni inan gando gandal ku hune ne tawata ku hune mawne ono biddo adam sitawi hawri a jodike a jangali ada bani galdo gandal haray andu ko Allah subhanahu wa ta'ala yamir makum awadali يومي منك كو وحيين يدون لانو عليه الصلاة والسلام كون فب أول من ما أوحى إليه كون كو إقرأ كا جنغو ko dum watti wahyinde e dow nelaano alayhi salatu wassalam iqra ajam nelaano on tigi alayhi salatu wassalam be banginani dabbugol gandal ko faribba e hore meden ari hadith anas ibn malik wonno ka sunan ibn majah no wadi karmo ko be loyimbe mo sifa imam an-nawawi en wonno wadi sellimbe mo wana imam as-sakhawi kambe be sellimbe شيخ الألباني عليه رحمة الله بسلني مك صحيح ابن ماجة كذلك هي بسلني مك صحيح الترغيب والترهيب نلانو عليه الصلاة والسلام بماك طلب العلم فريضة على كل مسلم بماك دبوغ الغندل ناس يبين ودا سمتي لمي أكا فريضة على كل مسلم وإما ونا فرض عين ولا ونا فرض كفاية وانا امام النووي كالمجموع ما بشرح المحذب كم امام النووي بفتشن ينتم ببانجنا نئن كو غندل هنغل غل تواتا طلبه كو فرض عين اكو غندل هنغل وانا تفلبه فرض كفاية سننتي غل هنغل تواتا طلبه كو فرض عين كرم قبن بماكي علم أصول الدين علم الطهارة علم العبادات بما كي غندل دجه كادو دينا علم التوحيد علم العقيده انه فرض عين على كل مسلم غندل توحيد غندل عقيده انه فرض ادو كلا ندو جول كو وانا نو علم الطهاره غندل فيكم انه لا بنتي نورتي دونك ادنو فرلي كلا ندو جول wal hedde sonna ben no baki e hore dun non bi maana no jiya e dun non andugol mabbe nyaawoje jiije mabbe den ko fardu ayn alayhinna wa ilmul ibadat e gandal andugol ko honno on tigi rewirta allah subhanahu wa ta'ala sifa julde sifa korka e ko nande sifa nin non piji ko wana non kambe imam an-nawawi be maaki wana sende tine no tawata ko julaajo do yo onnato e kamakiti kam ko julaajo on ko fardu aynin e dow makko ay yata'allama fiqh at-tijara on jelooni wadde no ngande ay imbe sunna duudo be no natu de kamakiti do tawa hay ta'riful bay' bi anna lughatan fadlan istilahan bi anna shurutul bay' ko non natu de do ye etele ko pellet hinen annani hore mere عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونطبت لنك جامع الترمذي كم عمر بجندين كما كتي زمن ما بهرب جوجي تغور سبياري بهاينيك غدو بفوتا من دي وند بلاندو مو نياو رنغيغو بيدنا مو مساله يوم دير لو نغيغو سيو جابك فبها ونعما سيو جابك كم عمر بولينا مو كهور تابل كا اسادي دو بفانتا تغور دو نم بفتش مو هايونا be rado mo e makiti yombe maka la yabi'u fi suqina man lam ya'rif fiqh al-bay'i wat-tijara wa illa akala ar-riba sha'a am aba pellet ko non woni be maka menen ye yataka ner makiti yambe neddo mo tawato anda nyaawore ngi si wona dum kan ko neddo mo nyaama riba o yidi ma o anyi kon non anda o anda yimɓe ɗuuɗuɓe no ñaama ɗo riba masalan se ndettiɗo misal goɗɗo e misal ari tawima e boutique ma boutique um quartier joni tawi yaw hay ka makita jongalleejo yalta ha gasa pay koye koye no yetti ribawo makko baaɓe gokkemen 1000 francs baaɓe gokkemen 500 mais ala cewu joni mayinka kaarina o 500 nayi aron haɗo yaltina 20000 jonnama ɗo fala ya wannan ɗo 1000 francs joina o haray ko mi mari do ko 15000 francs joni accu mi jonnama on 15000 don on tuma rewtano ye 5000 luttu don kikiide nani angadi wiya awa do woni yadan bi yadin ana li yadan bi yadin de ko riba sellata dago ta kam ko be puino janti fi do do be ala ma lajina no janti do sheikh femin no janti do sheikh abdul muhsin al abbad no janti do kaseer min al ulama kono yimɓe no yande e muɗum sabanede ma hon ɗum ɓe anda ɗumɗo ko mushkila kabira kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɗum ko fariddano ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal inan oɗo ibnu adam siɗa fala hewtoyde ka aljanna fa alayka bil ilm pellettiɗe ganɗe ɗon نوكا حديث معاوية ابن أبي سفيان ونوكا صحيحين بما كما يريد الله به خيرا يو فقيه في الدين كلام الله فانا لي مؤير أفامنا مكالو دين كونو كون جيلو فالا يادي الجنة بجنبة تح بألا درس حين الله لم ندعب بين ما من فالا ناتو يدي الجنة من داد اللتي الله أم nelano makko on maaki wonde kalamo o faandani kanko Allahu moƴƴere o faami nay mo kaado diina Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah be maaki mafhum al-mukhalafa hadithun ko kalamo Allahu on faandanaaki moƴƴere o daway mo faamu gol diina kalamo Allahu dawi faamu gol diina o faandanaaki mo moƴƴere angi da wakili no jodoran gallo gandal ko gal nur كوندايغو العلم هو الفرقان جوميمي يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا شيخ عبد الرحمن ناصر السعدي بما كي علما تفرقون به بين الحق والباطل كودوني كانو غاندان انا اني دين جودي ييمبه بن مو وادي نيدو مو اندان دا هوري ماكو دابو غاندال ما دام جودي دون دو وناكا ادنا دو وني هبودي aw kan ko neddo o yeba woni waqtu makko on ndaren o do hadith abu darda radiyallahu an hadith wonno ka musnad imam ahmad kanyuma e ka sunan at-tirmidhi e ka sunan ibn majah shaykh al-albani alayhi rahmatullah bisallimu wa nar binon ka sunan ka sahih sunan ibn majah ono neddo qais ibn kathir بما كي وند نيدو غوتو ايونو مدينه قدم رجل من المدينه على ابي الدرداء وهو بدمشق نيدو ايونو مدينه واريو تبي ابو الدرداء تبي كان به بدمشق دونك سيري ما اوهوتي كان كون نيدو ابو الدرداء رضي الله عنه بفوتي مكان كون نيدو امبلاندي بما كما أقدمك يا أخي وهندن إبتما مدينة النبوية أبدما دمشق له ويكو حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكو إبتما مدينة أبدما دمشق له نابي جديدك ومن ننو وندن مري حديثة غوتو مونانير قال الله عليه الصلاه والسلام دجنتنا دي ييمبه بن فيون حديث كون ادين حديث واحد ايها الاخوه حديث غوتو حديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يا ابو الدرداء به باني ندو او موجا في دابيتوغل اني بلت كون تون اديمو اسكي غوغو اي حاجوجي ادنا ادال به فيوتيمو بلانديمو اما جئت لحاجه اني ارانا حاجوغو ويلا بما كي اما قدمت لتجاره ارداني دو فينغيغو وي ما جئت الا لطلب ذلك الحديث او هذا الحديث وبي كو بلت ادالي لان او سي وانا في اون دون حديث تو ناكا دي حديثا دي دي دي كو اون دون مينني اون اديمي في مون دون اون سادي كان بي ابو الدرداء رضي الله عنه بفوت مو بماكي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان بي ابو الدرداء بماكي منانين لانو الله عليه الصلاه والسلام بماكا من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان الانبياء ان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر والله يكفينا هذا الحديث فضلا للعلم dari tertib monelan alaihi salatu wassalam wali be magi wonne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma kala natu do elawol gol o woni dabbirde ganda kariwaya abi hurayra bonko man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma kariwaya abi darda ko man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma be magi kala natu do elawol taymo dabbirde gol do lawol gandal sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna الله عز وجل التنيم سبودن لاول ها او هوتو يكا الجنه قال ناتو لاول غول ودا بيرتا غاندا ودا بوي درسوكا او جانغا غاندال نافايغال مو غاندال سيلونغال غاندال ايتانغال كدفتر الله كسنن لله عليه الصلاه والسلام نؤدي بمؤدب ما فامير سي تاوي كانكو ندون او فودي كنون دو الله التنيم جون لاول ها او هوتو يكا الجنه اندي دو كانكو ندون كو سي تاوي هاوري اوناتين sitawino ngawri kanko ne don wonnati don joni o duumi ke dabbugol gandangal yusamma taliban lil ilmika na on tuma wiyete dabbo gandal joni so hewti on no marhala din mo heba holdum be maki wa innal malaikata latabu ajnihata haridan li talibil ilm kanko ne non so windike wonde ko o dabbo o gandal o windama dun ka allah azza wa jalla kam ko neddo on tuma kalande o yalti beedo malaikaabe sibe hayni ke mo be wallina ne mo gabi tanji mabbe din ka leedi weltana gol mo kam malaika hayno ma be tippina gabi tanji mabbe ni be wallina di ka leedi weltana gol ma sabu ko nda da kune gangal ene fi hidayade do shin maada yaade dubai maada yaade en maada yaade bangladesh a fotay malaika be wallina bal ahyanan fottom be hude sabanede ma piji godi wonda wadde tondi tawata ko harmodi tawa kuddi malaika no sajude e horema joni kanko ne don so woni taliban lil ilmi o duumi ke don ha hatta hassala al ilma yusamma aliman ka wari marhala tamu so hewti don daren kali ko lelado ma kani mu alayhi salatu wassalam be ma ki wa innal alima لا يستغفر له من في السماوات والارض حتى الحيتان في البحر او في الماء بما كنت سيوني غاندو كان كون ندون وون بين كان اسماء وجي فوب ملائكه اي وون بين كان ليدي دو فوب يمبه اي جن اي مومونتيجي دي فوب ماكي حي ليجي دين كان در بحر اي حديث بوب ماكي حتى النمله في جحرها hay kondoli ka ler gay ka maggi harayno torana de mo yafu ye ka Allahu tabaaraka wa ta'ala ene goddo hebay laamu wa hewta o martaba goddo hebay jawdi ha hewta o martaba joni ko fi hondum hiden dettude bibbe meden ben soggembe e dabbo aduna tum amma dabbugol galdo gandal en alaabe na buli e mudo sina dum dikuma ma sonnaajo ma yalti ka galle ma mo yaade jangugol malaika fotte makko be wallina gabi tanji dem o janga ha o wona gando dendani ngal ko Allahu on tagi kon kanko Allahu azza wa jalla o wadani dum wonki tawano toranaade mo Allahu yafi ene amo ike o biddo ma ka mo yake ma amo ike o sonnaajo ma ka mo yake ma si a woni saburon ha o dawama dum do o pelletara ya boni kema كما نرى عليه الصلاة والسلام بماك وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب بماك قرى الغندو ادو نيدو وندو ريودي الله تو جانغا بماك قرى الغندو ادو ماكو ماي قرى الوندال حقو دي ليورو دون كود لوتودي دي كو بيلت سي ليورو يلي تيكي دو كود يالتي دو كود دودي وكو دي دودي هلاندو تو غودو كونتو ليورو ني وني كونتو كود دي وني او واي on bantu gite maada den tunga haynot no ko buran janan be gayni be maaki wonne innal ulama warasatul anbiya be maaki karamo ko be ben ko be woni ronu be annaba be ben subhanallah jiyabe allah be allah subhanahu wa ta'ala buri teddinde be buri yidude ben o halfini be kadi ko buri himmude kon ka makko si ben do yeyi ko karamo ko be woni arde rondo wadi abu hurayra yande gobe yaltuno be tayim ben ka makiti jamawnu ye sodano yeye ma sodane ye be ewni be maki ene hidon do ndondi nelado alayhi salatu wassalamu no sende de kander julirde be acciti ko be yata ko be sodata be dogi be ariga julirde be yurni be tay ko bayna alimin wa muta'allim be haja ka be yeltiti be niya abu hurera maki on arti e wi men ande men tawali ndondi to ko men tay ton ko jangay be janna en abu hurera be maki wonne ko dum woni ndondi nelabe ben gal do ganda al ulama ko be woni warasatul anbiya be maki wonde innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman inma warrisu al ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir ene ansia inna makari roni muhammad alayhi salatu wassalam ayu sharafin hadha kama a'zamahu min sharaf tedungal molna kono jama on no hayfini no wallini kaleedi ngal do gandal ko bejo bo de ngal neddo ajibintake tawa ko agando allahu wa allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ko do adha imam ash-shafi'i be maki ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'alima wa laysa akhu al-'ilmi biman huwa jahil وان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه الجهافل وان صغير القوم ان كان عالما كبير اذا ردت اليه المحافل امام الشافعي بما تعلم عندي نغال غندل دين وليس المرء يولد عالما بما كنت جبنتك او غامو be watti do wala isa akhul ilmi kaman huwa jahil ne do gando e majjudo nabe goto e fo de gande ay si ko sengo adul si goddo dari ke do joni on innino min bengan kambe wonno tayer jo se ko touré on be mari masin jidi tata no kanko non ha hande o joda ke baawo masin be makko maaya tunga o wona baawo e goddo goro da ha hande be makko wadal tayer yaga kanko e kitiki ha waawi o baasi eno rido ko hombo na banden jonje o mo wiete ndama bem makko nyoyeno chonci se ko toure din ko don nabete wala ko o angulo da ko fi on ngene daranto din do innen karijo ko jija wali yumari karijo gandangal kambe kaka jija woni tawa kanko neddo o yanganaki gandal ay e gandal won tay jija kala wolando ma dum wodayi ni ma fi gandal wonata e jijjan wali yanka ko wonata e jijjan ko dum sheikh muhammad amanul jami be maki al walayatu tuktasab al walayatu tuktasab be maki al islam la yuqirru bi baiti walaya islam jaba few ko innete sudu ko wiyete ko wali yanka be maki wali yanka ko dabete do goddo na ma do weti bimbi tummi feñi dum ko yangante dum non allah wi man adani waliyan faqad azantuhu bil haq وي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي حتى احبه ولي يكون وليا كان قد ابرته كو اداء الفرائض والاستمرار على النوافل كون دو اذا كو بين نو اون جوغو غال دو غاندان امام الشافعي بما كي غدو جيبنتا كانو اند اندو نو نغي مو اندانا به غوتو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا نارك بماكي كون كان بإمام الشافعي بماكي وإن كبير القوم لا علم عنده نعم متاتك كم كبري تود كويت دوبكم إيين بماكو بمفوسي غندل على تمكو تينا أو غندو بماكي أولوك صغير إذا التفت عليه الجحافي ستوي إيين بمين أري موبك تاوي دونك غندل وولتا aray mo mauni non mo maunaka si arama jamegol khutba fi ko kanko buri nawyude ko kanko yata do si arama julnugol jamaa fi kanko buri ko kanko yata do na kala ka inna dina wawlate don wonay to sokko be maki wa inna saghira alqawmi in kana aliman kabirun idha ruddat ilayhi almahafil be maki burdo faldude e yimbe on duubi si tawi ko o gando si moba matay ko gandal ardoto ko kanko wonta mawdo wonno la re amru bin salam no be makir no ka sahih al bukhari be maaki wonde yimbe am be banu salama be tawwe no nelano alayhi salatu wassalam be maaki yo nelano on toddani be lamdo e bi mana almamijo nelano alayhi salatu wassalam maaki ya hendaron aqra'ukum likitabillah burre mo jangude deftere be wo o adma be ari amr ibn salama be maaki be dari tawi banu salama fop ko min burno jangude qur'ana be maaki har ko duubi jeego mi mari riwaya go duubi jeebi be maaki faqaddamuni dwani meyeso enen non nana hobbe no enama do mo jomba julnata ma mo yelli faaka julnata haysi ko kanko buri jangude sahaba ben detti burdo fanude duubi e mabbe duubi jeego duubi jeebi fi bo buri be gandal be wadi mo almami si ben no wadi goddum enen gondo wiyantel non zellata limana liannahu yaquduna aljahlu kullu majere idan am meddo ko ya munyo janga munyo to janga si ya wi'i a jangata suka yagal mangal fe'i a jangali a wondo ya mawdo mo tawata ko mawdo mo ala hala eh suka munyi do sonja gandal wakili ha gandangal hebi si o nawyo yo wona e jondengal suka mo tawata o jokki aduna o wedditeke e gandangal si o nawyo yo wona e jonnowu andasi male eh kudu asusta wolde ko buri fannude e dina e man shafay be waran yendo ngabiyati je eh be maki man lam yasbir ala murri ta'allumi sa'atan tajarra azull aljahl tula hayati bimaki wa man fatahu waqtu at-ta'allumi wa man fatahu at-ta'allumi waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa idha lam yakuna la'tibara li dhatihi imam shafi'i bimaki man lam yasbir ala murri at-ta'allumi sa'atan tajarra'a dhull al-jahl tula hayatihi kala neddo mo munyaki haade de gandangal sa'a hara immoto jemma fu no dani hanga immoto wakilo da rewto da bindi mala de hun joda ko jangite ko wakilo da ya haka darsu law winda ko nafore ji hebo to wadi tondin rewto da soda defte be maki kala mo munyaki dun no tajarra'a dhull al-jahl tula hayatihi ono ko wiete jaasere majjere kon o wobay no gandal gurdam makko dan fo majje be gani be maaki wonde wa man fatahu ta'alimu waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an liwafati be maaki si ayi imawdo mo tawata o jangano fewndo suka yagal makko sa ayi mo habbir kabbira lin nay ko fure fottu daymo yando zimanu Imam Shafi'i be maki goddo si woni e suka yagal makko o jangali ha o nawi o hebali gandal be maki sa fotti e makko habbir labi nay ko fure be gayni be maki wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa idha lam yakuna la'tibara li dhatihi be maki ko wiyete suka ko ommo tawata no mari gandal e kulol Allah be maki si tabi dum dum ala e suka sa yi mo tatas ko wana suka no suka ka dina ko mardo gandal hulo wallah subhanahu wa ta'ala ko do inde te suka gayno wo haa ko no suka e wonu yaro wo bere suka e wonu fimo duro yo wonu yuppo tuube yo wonu filo to do rewbe yo wonu wado wo zina yo wonu wujjo yo wonu bugoto do kaaje e laawi yo wonu sakko to do yimbe yo wonu sunno wo pine e laawol yalta wi ala ko buri men na suka fanno suka yagal mangal dangal fop ko ala tariqi shaytan la ala tariqi alislam on to suka yagal ngal woni ngal nafal eh ngal do gandal neddo ko be o heba dum kono enen buyno detti do gan ko yete jawdi ko banti e do ganda nare o do karo ko jo imam al-alberi ko be wasi ko biddo mabbe on be maki wanne wama yughnika tashyidul mabani idha bil jahli nafsaka qad hadamta جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك بالقضية ما عدلت ولا ما عدلت بماك وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت كم بإمامون بفوتي أودو قد الجماعة بماك أمي إيمة أهل يرمر وني أبو بكر بما كان نمو أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجل ما بعينك من غشاء ويهديك السبيل إذا ضللت ورب الندي أولوك الجماعة بما كان نفتام ستوي حوري أبنتي دندنيغ القبنت لا إمادي جيتوني دي موجة kari no mari etage jewal dum do mo mari da etage mo marda etage mo marda etage be maki idha bil jahli nafsaka qad hadamta sitawi hore ma kan ayebiniri hore ma majje neddo si woni ngurna ma na fapa jangali abonni hore ma ayirbini hore ma abanti etage je molanaade be maki dum nafataama بما كي جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك بالقضية ما عدلت بما كي واني أغادتي جودي نين أودي يدو غندنغ بما كي ميووندي كو بلت أن كنياور ما أنون لالي سي أنون لنو نا جودي قرنين ودا يدو غندنغ بما كي قولي نو وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت hakune gandal e jawdi no wodo diri moja bural gandal e bural jawdi wallahi no wodo diri moja si neddo jangi qur'an o jangi suratu taha o yi ko woni nar tongon o taski ke bure gandal ko joom menen tabarak wa taala janti ko o pellet kan ko neddo o anday gandal no hecci ko wiyete ko jawdi abe maki wonde la irfa'al ghaniyyu liwa amalin la anta liwa ilmika qad rafa'ta لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات بماكي لأنت مناهج التقوى ركبت ستوي غندو بانتي درابو جون جودي بانتي درابو جودي بماكي أنكو درابو غندل بانتو كو ماري جودي ونياند إيدي سواريو وإتي بزوي مكو كو أنها بيتي كانا أنها بيتي awana be de ko watta khutba julna na kan ko won don ka juma nafsu shay'in be maki si o jodi ke kadi en dadule de tawata ko datude an ka hore ko de jodi da allahu bantuma sitawi hawri o jawi do e pucci yeddude oto je labade ko nanni e mudum an ko lawi kulul allah woni ko wadida an e won fotay fotata yo non on fotto e yawmal qiyamah wal aqibatu lil muttaqin idan watta yili moƴƴa ngal ɗo gandal jogito ɗengal jangde se jangino hunjoɗe wanno giɗen mari sukaɓe ɗuɗuɓe hande e janggay kono e rewta ko fadlan non hunjoɗe si innama darsu e ngaray gir janggen kono rewta gongol no fanni hunjotoɓe ɓen no fanni gandal ne si hunjakana gandal fiw singal hunjaka wanangal gandal karmo koɓɓen ko ɗum ɓe maki imamul a'mash ɓe maki wonde ihfadu ma jama'tu fa inna alladhi yajma'u wa la yahfadu kana karrajuli jalisan ala khiwanin ya'kulu luqmatan ya'khudhu luqmatan wa luqma thumma yanbudhuha wara'a dhahrihi famata tarahu yashba'u ɓe maki si tawi on jangi on hunjaki no ewa neɗɗo jooɗiɗo e hoore tabal no ɓannana ñameteji dolle kala sayre nde o nokki o willo ka sengo ñaam o nokka wonde kadi o willo ka sengo nano mo weelano oɗo ko sayo mbo harata neɗɗo janngowo mo hunjotako ko ni woniri alhaali makko ɓe maki ida lam takun waiyan hafidan fa jamuka lil ilmi la yanfau wo si a woni a hunjotako ko janguɗa kon ko innata mi janngi defte kaari e kaari e kaari la yanfa waɗi sa yalti goɗɗo landike ma masala andamo a innayi habbola yoɓa pas yahana deftere nde ngasuudu oye hakkilo ɗen janngen mansurul faqihi ɓe maki wande ilmi ma'i haythuma yammamtu ahmiluhu batni wi'a Allahu la batna sunduqin in kuntu fil bayti kana al ilmu fil bayti aw kuntu fis suqi kana al ilmu ma'i idan al wasiyatu thalitha anna waqtu medengom waqtu yawdo en hatta yawdo wasiyya mutawata ko tammo ndo bi'nillahi azza wa jal kuluni al amalu bil ilm wallitingol gannangal tengandi al amalu ko qarinu al ilm ko wiyete gollakon ko kanyunge gandal takkondiri الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح كان كجوم ميدن وي ونده هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله ينلين لا دون في جديد بالهدى والدين الحق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بماكي الهدى والعلم النافع ودين الحق بماكي والعمل الصالح ديدو كو بيجي ديديا ديدي كوبه كونو علم بلا عمل كشجره بلا ثمار ولا ظل غندل غال تاواتا غال الا غوله دونو واي ولغال غال الا ديمد غال الا دودي نافاي na fata ko ka kitungi batayma yande o hocca yande o fitta ko ni woni rala al amalu bi manzilati al amalu min al ilmi kar ruhi min al jasadi gandangal kangal ka golle de wonani gal non no wayi wa ruhu on ka wonani don bandu do ko saa mbo wete no wuri ko si bandu makko ndu yiama ko si tawi ruhuno tonka awas ko netto kadi ko saa mbo wete ko o gando ko si o gollitire ko jangi ko dum ali ibn abi talib be maki ya hamalatal ilmi i'malu bima alimtum fa innamal alimu man amila bi ilmihi wa wafaqa amaluhu ilmahu be maki si on jangi gollitire dei ko wadi non sitawi hauri neddo wiyete gando ko sitawi o gollitiri ko o jangi kon golle makko de yaadi e gandal makko gal neddo si woni e kaado diina islam o jangi o gollitirali hara ko honbe onandi mu yahudi ka sitawi onati e golle o jangali onandi hombe nasara وروادي سي سفيان بن عيينة بماك من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى بماك كلا بوندو اي كرامكو بمين من جانغي غولي تيرتا كو ناندو يهود كلا بوندو اي ييمبه بتاواتا كو ييمبه رواي بي الله بي من جانغاتا كو ناندو نصارى شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد بماك فبالعلم يخرج العبد عن طريق النصارى وبالعمل يخرج عن طريق اليهود وبالصدق يخرج عن طريق المنافقين انا زيبان سيحبي غندل سرتا النصارى سيقول نتري غندل سرتا اليهود سيغونغني الله على بنانيم سرتا النافقين ان ساتن ان تصير مؤمنا حقيقه الايمان كون ساتي باتا ابن ادم على كبر كانو ده يا هبو غندال رونكا غوليتير ده غندال مانا رونكا غوليتير ده غندال مانا كون امام البيري بماكي اذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه لو قد جهلت وان القاك فحمك في مهاو بماكي فليتك ثم ليتك ما فهمت ستاب يا جانغي غندال نفاريما modi ko burno mojjude ko ya luttu e majjere si tawi an famu mana ngun bugi ke may jokkugol beleede mana de ngelaw sheitani a halkike be maki fa laytaka thumma laytaka ma fahimta hanino ara fama ali on hande ko jelo wi'ete no andi be wadde dandi shirku no harmi a shirke dandi bere no harmi a yare dandi hedagol music no harmi a hedoto dandi darugol sonnaaju janano no harmiya daare dandi foppagol sonnaaju janano no harmiya foppo dandi riba nyamugol dum no harmiya nyame han ido fop ta neddo on no andi bi kono kanko neddo o ukkoto e majji diden dagal majji gandal ko ya eto janga kollitira ko wara non si a woni jannowo a woni wajotodo yimbe ibda abi nafsik fuddora hore ma taw bema ki la takun kal misbahi tudihu lin nasi wa tuharriku nafsaka mata wawa lampu jalbinana yimbe ben sunna hore ma tawal fiu lo ko mon ene tata ko anyande ka sharia dina islam hattirde anyugol ko harminande ka sharia hattirde harmingo dan haray wakilo den gandal ko jangeten ko gollitiren allah wi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda allah an taqulu la taf'alun تنهى عن الخلق عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وتحده عندها قسى أرى مالك إنك أي بمولا نادي دوما جمع أن من كران يقول لي تربل قد نقل أنا ننسينا ما دو قل لي تربل كو جنج فوها إلا من ننكو ياتك إي جنو ببنغي واجو طب أوي كأنو دارون بيري نهارمي كو يا قل لي تربل ka anduda do zina no harmi ko ya golliter ka anduda do gine gemsu no harmi ko ya golliter ka anduda do afrika loto no harmi ko ya golliter ka anduda do kanda no harmi ko ya golliter ka anduda do wadugol mesh e wujagol prodi en jaatagol e hedagol music no harmi ko ya woddo wannon a andi dum don yawmal qiyam allah lanoto man e anan no mi inni hunde kare no harmi ko no gerdo man are watte yini mo ya aray e yondino ray dido wasiyaji den andino buri dido kono kala wasiye mo udditudo a tawa no wodi ko yewtete makko ko tiidi tata ene hatu jine mudum hare jamo yafoto jonne den ko juuti ko en toro allah azza wa jall yo jaba ngen de do golle wadana en de fi mizani hasanatina anko allah wasika en gollitir gol ko selli ko ngem mudum tawata ko lundi ko o banginana e dum o kay gandalando gol dum wasika en tobu gol rutto سلنتنالو فما كان فيه من صواب فمن الله وحده ما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير خير كهيكوتو أرام قرطاب ممتاو no waselu aray den kontinde wondude e akhina Abu Aman haray den dabirabe beyditu gol seeda ataybe be ronku musibe julbe teddube yiw gol sifa beedo yeso mudum ko hanu no hara do ko innu gol ha subhanallahu dine akken ko dum do wi tabo to sojjo beyde ngandan ga barakallahu fikum naam alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah ala ali washabi wa man wada wastana bi sunnati wa tada bi kuda ila yawmid din wa ba'd aray do ko atti kom no be jantori non haray jonne de la sakkande juuti kono de ardi en afori ji jani mi do toro allah tabaaraka wa ta'ala yo wadan en yewtube ben hara ko bembe tawata hara ko wuliri ko bi makko kan ko allah tabaaraka wa ta'ala wa ya ko kala zala si wadi ton de taw de non allah wi yo man ahsanu qawlan min man da'a ila allah وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فانكوكو هو دائما كده يتيب من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن هل ترو مروف وكان قال الله تبارك وتعالى مهيكة دم هل يوسي يجدين أنني لا سكه لبا مؤجه بهم فتا tentino enen be do jangobe ka worbe ka rewbe eto dem mo be men wawa hun jaade no susuji jantaadi jodi mo gaddima mabbe on haray o addi fi taqwa birul walidaini samya ta'ali walil am jogita gol sunna al-khulqul hasan an-nasiha kono do ko jindudem ko yidi do wasiyeji dinande haray ko yikiti don ko haray ka jango aeje wallahu ta'ala alam wa inna wa inna alaykum la hafidhina ara inna mo podorno be seda fita goddo sikko inna no podi mi wada on tambih don ko hikiti kom wa ma yalfidhu magasara ko min tum nani ka qira ma yalfadhu ara jama mo wata na dun non fase neddo al kamilu lillahi tabaaraka wa ta'ala be inno wal kamilu allahu fi dhati wa fi sifati ko hikiti kom ka warrasu do tan ini al anbiya inna ma warrasu وانو من دار رواج ناري ورثو يظهر لي والله تعالى عالم كوارثو نا ورثو هراي نو علي خوا ما يكام بكدر رواي كون ودي ودالي جسمو غوتو كفاسي كو ان حالي كاندا كونن كاري كاريوا يا كبايتو ولما كسارا كوميون نانا لي فتاكو ادال تاميتان جيني وا واتا وند كاشير كادي كولا تان هان قل ان وتاتي مثله تجيني كذلك كتفسير قرطبي والله تعالى عالم نواو عند فعلهم كمضعف نواو عندنا مضعف قرانه وقرنه يظهر لي والله عالم قرانه ندو عليكم مداهذا الفاضية ندو كو تسكي كونغو دي عليك فوام يفوما دين والي هره كونو مهيك كتدو كلمة أخيرة إيدو كو وسي يجتتني من أهم الوسايا لأرديك دي نصوص نصو دي كدفتر الله كسنة نلاب أقوال أهل العلم ko mi wasiyo to horea mi wasiyo munon e kwam fop tenti arrestin bedo ben karewbe kaworbe jo de windel ido wasiyeji e dalilaji majjion hunjodon no gasa siyani on yon dabbito dum do jettidon deftere be no gasa buyron ke ta kanede kono bay hidi arrestirado somo indiri dido haray on wawa dina fitorde fayda ka haqiqa ko dum do woni ko mi yondi norta pasiyara ibo to jetti en seda haray do welti fota mi do weltani jama'an mi do weltani kadi wada be dido kongudi mi do toro mo kanko Allah yo hawri dingen en fu meden ko yidi o yarli hada billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu annafir en fajazakumullahu khaira.